राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुरदास जी महाराज ज्येष्ठ कृष्ण तुलसी विक्रम संवत 2061 अनुसार 18 मई 2004 साय लगभग 3:30 बजे गीता भवन संगाश्रम ऋषिकेश राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिः ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म भ्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। मन में कुछ बात आ रही है? मैं एक बार सरल हृदय से भगवान के शरण हो गई हूँ और भगवान को अपना मान लिया हूँ। जब तक सत्संग में रहती हूँ तब तक तो भगवान का सीधा संबंध जुड़ा रहता है, जब घर पे चली जाती हूँ फिर ये संबंध नहीं रहता भगवान के साथ में। तो सास समझ जाता है तो पेड़ का संबंध मिट जाता है। जब सास चली जाती हो तो माँ बाप नहीं रहते? कैसी बात है, अपने तम रहेंगे। जैसे उसका गोत्र बदल जाता है ऐसे भगवान का ठीक जैसे हो जाने पर उसका भी गोत्र बदल जाता है। वो वर्ण है राष्ट्र से बिल्कुल समझ नहीं रहता, बिल्कुल सास रहेगा फिर, और सास से जाने पर पीर का संबंध रहता है, साधु होने पर संबंध सर्वथा मिट जाता है, एक साथ घर वाले सब मिल जाए तो कुछ नहीं, बिल्कुल दूसरा धर्म मानते हैं। साधु होने पर दूसरा धर्म मानते हैं, वे अच्युत गोत्री होते हैं, उनका गोत्र अच्युत होता है। घर वालों की कोई चिट्ठी नहीं पत्र नहीं, उम्र भर में कोई पत्र नहीं कोई सीता नहीं, जीव है मर गए बिल्कुल। एक रामायण थे वो गिरकुल में रामायण कथा अनुमाए, वो कहते थे हमारे दन्नी स्वामी है पिताजी, हमारे पिताजी धन स्वामी है, आते हैं घर पर अच्छा से लेते हैं प्यार करते हैं, साधु नहीं बने, साधु बने ही नहीं। आम हो गया छोरी हो गए मर जाओगे क्या मतलब है? साधु जब हो गया तो घरवालों के वो मर गया और उसी तरह घर मन मर गया, एकदम ऐसी सच्ची बात है सिद्धांत। अरे वो कोटी नहीं जो होता है वो घर आने गया। कालू कवन जाइए जन्म भूम गए काम गुण अवगुण समझे नहीं धरे पिछले नाम समझते बिल्कुल घरवा वो मर गया हनुमान। साधु जो जाता है हृदय से भीतर से याद नहीं आती, उम्र भर में घर वाले घर मिल रहे मत मिल रहे। एक संत थे यहाँ झाड़ी में रहते थे तो कोई कुबड़ा मेला हुआ और स्त्री आई तो उनको पूछा टूका भाई तुम आप बोली आप पहचानते हो मेरे को उम्र पर यही होते उम्र भरी होने देखा शर्म आई लुगई कह रही लुगई मेरे को मैं याद हूँ आपको साधु हो उम्र भी देगा लेते सदाई फिर वादे ऊपर उठा ही नहीं लेते थे गोल्फ नहीं बना रहे उन्हें बहुत मोह था हस्ते में एक दिन मेरा भाई आया ले गया तो रात्रि में गए कथा थी वे खड़िया रखते थे खड़िया आगे भूल के रात मना खड़ी होती चमड़े भी साथ में खड़िया होता है मना कई पुठिया की मजरी वो देखे हो गया तो महाराज मैं एक साथ क्या था इतनी पोटलिया इतो खड़िया आपने कहा है तो मेरे को भी रख लेते छोड़ दे सब छोड़ दो छोड़ असली साधु है वो कुछ नहीं असली साधु ये अपराध है अपराध साधु को जाति मानना है अपराध है सब अपराध है ये पता करना सुनो ना सुना दे भाई खड़े हो सुना दे गुरु नबिसे नर बुद्धि शिला सम गने विष्णु तन चरणा मृत जल जान मंत्र बदे बानी सम महाप्रसाद ही अन्न साधु की जात पिछाने ते नर नरका जाय वेद सु स्मृति बखाने अग्र कहे ये पाप सठ अति मोटो दुर्घट विकट और पाप सब छूटे ते ये न मिटे हरि नाम रट बड़े भारी अपराध है मामूली अपराध नहीं है तो जाति से नहीं बना बहुत अपराध है इस बात से मैं तो आप लोगों से कहता हूँ आप भगवान के हो जाओ भगवान आप जाते ही उसे सब खत्म हो जाएगी मन में जाति आदि आती है छोटी नहीं जाति छोटी नहीं है बिल्कुल साधु वही है जो जन्म की याद ही नहीं है जाति याद ही नहीं है मैं जाओ मर जाओ सर आखिर मर जा सो रही तो कुछ शौक नहीं होता एक स्वामी जी थे भाई जी के प्रेमी भाई जी की मृत्यु सुनी तो आंसू आ गए तो बड़ा दुख हुआ बेटा सुनिया में तो जाते पते थे भाई जी प्रेम में रहते थे साधु बिना सुनिया रहते माँ बाप मर जा लुबई मर जा टावर मर जा घर में आकर मर जाए जन्म ही दूसरा है आज अगर छोटा पातक बालक ही साधु होता है तो पहले जन्म बालक है वो पहली का है 60 वर्ष साधु हुआ आज तो 60 वर्षों का साधु उसको दंडवत करेगा 2 वर्ष पहले हुआ वो बड़ा है साधु छोटा है छोटा है वो साधु हो गया साधु दंडवत करे दंडवत पुण्य सुनते है मेरे नामार नहीं कहते थे मैंने कहा आपको क्या मतलब ये पोता है पोती है धनी समझे धनी गुण आए थे, वो कहते थे साधु बने नहीं, साधु बन जाए तो भीतर से सदा के लिए समर्पण हो जाता है, जो दूसरा जो है। मौन रहने से चुप साधन में कुछ सहायता मिलती है क्या? चुप साधन करते समय आंख बंद रखना चाहिए या खुली रखनी चाहिए? चुप साधन ठीक सही लगा तो आंख बंद करें, पहले आंख बंद करना चाहिए। चुप साधन के आरंभ में आंख बंद रहनी चाहिए, सिद्ध हो जाए तो फिर आंख और तय होती है। अब मुनि मुद्रा किसको कहते हैं? वही है क्या? अनुमुनि मुद्रा यही है। सातरी भूसरिया गोसरिया अनुमुनि पांच मुद्रा, सातरी भूसरिया गोसरिया अनुमुनि अनुमुनि मुद्रा है। अनुमुनि मुद्रा फर्क है, फर्क लग रहा है। हाँ फर्क लग रहा है, जैसे आप दृष्टि डाल रहे हैं ना तो उसके पीछे संकल्प नहीं है, देखने का संकल्प नहीं है। और सहजता से जैसे आंख में निश्चलता है और आंख एकदम शांति शांत आंख देती है, जैसे शांत बैठे वैसे, और कम खुली हुई लगती है सहजता से। उसके पीछे संकल्प नहीं है कि देखें ठीक है दिख रहा है नहीं दिख रहा, पीछे जागृति है। भगवान ही हो गए हम, फिर राम मरे तो मैं मरूं, राम जी मरे तो मैं मरूं, राम मरे तो मैं मरूं, नहीं तो मरे भला है, अविनाशी का बाल का मरे न मारा जाए। हर बोलो कुछ कोई बात नहीं तो अपने तो कीर्तन से लाभ होता है, हमें तो दिखता है भाई, हमें दिखता है हमारे कीर्तन से फर्क रहा है, हमें दिखता आपको नहीं देखता पता नहीं। यह पुस्तक है न सब कल्याण बीस लेख है, बीस सुनी लेख बढ़िया है, सब मैंने टाल कर दिया, बहुत बढ़िया पुस्तक साधक के एक पुस्तक उम्र में दूसरी पुस्तक रही।